आज क्यों मुश्किल में हूँ मैं, कानों में ये गूंजे कैसा शोर, न सुन सकूं मैं मेरे दिल की आवाज, करना मुझे है अब खुद पे गौर। हुआ के खोया तुमने खुद को, हुआ रहो ने छोड़ा तुमको, हुआ के छोड़ा तुमने अपनों को, क्यों है छोड़ा खुद को, क्यों है रोका खुद को। अब तो जानू हूँ आखिर क्या मैं, जो भी अब चाहे हो देखूंगा मैं, लेकिन अपनी पहचान पा लूंगा मैं, पक्का ये वादा है, पक्का ये वादा है। बिगड़ी जो बातें हैं मनानी ही है, ये मेरी जिंदगी सजानी ही है, करके ये चीजें अब दिखानी ही है, पक्का ये वादा है, पक्का ये वादा है। राहें ये सारी है अब अनजानी, खो गया हूँ जैसे मैं खुद में, जो खोया सब दिल है टूटा, कैसी हुई ये खता मुझसे। ख्वाबों पे यकीन ना हो, बिना वजह क्यों दिल तोड़ो, जो हुआ तुम्हारे साथ तो क्यों ना जीने का मजा ही सारा गुम हो जाए। अब तो जानू हूँ आखिर क्या मैं, जो भी अब चाहे हो देखूंगा मैं, लेकिन अपनी पहचान पा लूंगा मैं, पक्का ये वादा है, पक्का ये वादा है। बिगड़ी जो बातें हैं मनानी ही है, ये मेरी जिंदगी सजानी ही है, कर दे ये चीजें अब दिखानी ही है, पक्का ये वादा है, पक्का ये वादा है। जो हो अब बेगाना मुझसे, हूँ अकेला डरता खुद ही से मैं, ओ मुश्किल है तो आ गई, क्यों मैं ना लड़ू खुद ही से। रुकना ना मुझे आए दिल को, जब तक ना सकूं आऊंगा मैं तो फिर से लाऊंगा फिर वो खुशबू। पक्का ये वादा है, पक्का ये वादा है, पक्का ये वादा है, पक्का ये वादा है। बिगड़ी जो बातें हैं मनानी ही है, ये मेरी जिंदगी सजानी ही है, करके ये चीजें अब दिखानी।